सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तरासरी महल्ला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी जो हर सेव है संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह ना सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा लग संगत साध सवारी ज्यों कंचन बैसंतर तायो मल काटी कटत उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हर उड़तारी हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हौ मैं मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करहो जग जीवन जन नानक पैद सुवारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करहो जग जीवन, जन नानक पैद सुवारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनास्त्री महला चौथा, घर पहला, चौपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, जो हर सेव हैं संत भगत, तिनके सब पाप निवारी, हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी।